الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون سورة عنكبوت دعوة اول کې ذکر شوی و ابتلاء امتحان د مؤمنانو چن یقولو آمنا وهم لا يفتنون دویمه دعوه پرپسې چا محسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا کم خلق چغی ظلمونه کوي مومنانو باندې هغه فتنو کې غرضي نو دي سګمان نه چي و زمون نخلاص شي صورت کې په دې دوه دعوه باندې بحث اولي دعوي باندې بحثو چې د مومنانو ابتلا سلور قسمه بیان کړه او بیا دغې زمانہ او داغی نوعیتم بیان کو نوح علیہ السلام پو واقع کی ابراہیم علیہ السلام پو واقع کی اب یا پاغی پسی امور مصلحو چی پاغی سر ابتلا سانی قتل ما وحیا من الكتاب واقم الصلاة او بیا ور پسې دا وی شوبحات جوابونو چې د امتحان په یو مؤمن راضي نو تاسو سلور قسمه شکونه مخې ته راضي د هجرت مسلې پر سره ور سره د موت خوف او یری پر سره بیا د رزق دا وی جوابونه او کلو چې الله به احسان ای نو دی دے کی بیا د دویم دعوی سره تعلق دے چه الذین یعملون السیئات چکم خلق دا جرم نہ کئی شرک نہ کئی اللہ ویلی دی و زمان اخلاص شی اول داغی حال بیانی چه سیئات سشے چدا مجرمان یہ کئی پا دنیا کی او بیاد اللہ طرفنا دی سرا سرا دی سی آتنا اللہ پی رحم کئی و اخلاصی و نجات و لور کئی اوغی کی بیا دا اللہ حکمتون دی زان لہ چاو بیان کی دو جملو کی لیکفرو ولیتمتعو فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ کَلَا چِسْوَارِشِ دَا مُشْرِكَانْ پَكِشْتَي کی او کشتے گڑا وڑا شی چپیرا شی پغر کی دو شی سورہ یونس کی تفصیل شویو چکل دی کشتو کی کینی نجرین بهم بریح طیبت روانی خپ خوشگوار حواسر ادی خو خوشالی کی ضربہ و رسو منزلتا جاءتها ريح عاصف ناسا پراشی اغیتا هوا مخالف وجاهم الموج من كل مكان او ظهر طرفنا دو دریاب موجون روجت شی وظنوا انهم وحیط بهم او دی یقینو کی چلار غرق شو دعو اللہ مخلصین له الدین دغا وقت کی بیا چغی کی اللہ تان او داس چغی چغی کی اخلاص وی اغی کی توحید وی ولی پوئیگی چی بغیر ددین نجات نشتا گورو او مشرکم پدی پوئیگی چی بغیر دو توحیدنا نجات نشتا نا پا دنیا کی او نا پا عقبا کی ذکر خال اللہ رب العزت تدیبیا عذر نشی پیش کولے چی اللہ منگا نو خبر منگا نوی پوشی پا مسئلہ باندی اللہ ویستا زلو آواز کئی او دے اخلاص اعلان کئی توی زنیم پوشوی دا توحید خو فطرتی دین دی دار چا پا فطرت کے پروت تے دیدے کہ مفسرین حدیث ذکر کی دے اکرمہ بن ابی جہل کلچ نبی علیہ السلام مکم عظمہ باندے حملہ اکڑان پاتم کال نمکی والا ټول تتر بتر شو گڑ وڑ شو چا پناو آوستا مسلمانانو کورونو کی حرام ترالو او سوکو تختی دو کشتو کی سوار شو دا حبش ملک تتلو نیو کشتے کی دا ابو جہل زی ناس تو اکرمہ رضی اللہ عنہ کلی چی کشتے دی مینز تا شوا نو کگوا گا شوا ناغی مانکی ملاح چی دی کشتے ڈریوری ناغا وازو کو چی اخلیسو فی الدعائی اے خلقو پا دعا کی اخلاصو کہیں یعنی توحید ہو صرف اللہ تعوازو کہے گو رہا نوری نخری مخری پری دے اخلیسو غی پوئی پوئی دے چی اخلاص ست ہوئی کنا ولی فَإِنَّهُ يَا لَا يُنْجِهَاوْنَا غَيْرُ اللَّهِ دیدے کی بغیر دلنانا بل سوکو نجات نشیور کولے ذکر صرف اللہ تعوازو کہیں دو شرک نا پاک آواز اخلاص چوت ہوئی نا ایک رماؤوی پخپل جبا کی چلا اِلَّا يُنْجِي فِي الْبَحْرِ غَيْرُ اللَّهِ لا يُنْجِي فِي الْبَرِ غَيْرُهُ کپا دریاب کی بغیر دا اللہ نا بلسوک نجات نشیور کولے نا پوچ باندیوں بلسوک نشیور کولے دا دا کم خبر ہے چی دل تاوات اللہ تاوازو کہے ہو بیا اوچا کیوا نور تاواز کو او بیا اوی چین للہ علی عہدن دا اللہ دا پار اپما باندی دا لازم دیو زما وعدہ دا اللہ سرا چکا دی مصیبت نے اخلاص کرو اپوری و تو لآتین محمدا ولعزعن یدی فی یدیه ثم لأجدنه رؤوفا رحیما زبا زما پیغمبر لام پلاس بعد او پلاس مبارک کې اقدام او زه به عموم اغل را ډیر مهربان او قواده پورا کړه چراوته نو قران وی په منو مقتصد څوک پکډیر عادل او منصفی لکای کریمه نو راغه ایمان راول چې نبی علیہ السلام مخکنا خوب لیدلو چې ابو جهل ایمان راوړ دې بیا په تعبیر باندې خو هیڅوک نه پوهیږي نبی علیہ السلام ته هم پته نه چې دې څه مطلب دی چې خالد بن ولید ایمان راوړ نو صحابه ورته وی چې دا یې خوب مطلب بدای ځکه هغه د ابو جهل رشتہ دارو لری غونتی نبی علیہ السلام وی نه خوب دور لری نزی نو کله چې کریمه ایمان راوړ نبی علیہ السلام یې زما د خوب دا تعبیر دی او کنه کپلار نه نو زی خوش کنه کجر نه نو مولې خوش کنه بس دا شواله کچه ابو جهل ایمان راوړی دا داغو واقعا دا خاص چې دې آیاتونو کې هغه ته اشاره کوي کلا چې کینیو سوارشی مشرکان په کشتو کې او کشته په غر کې دوشي دعو الله اوازونه کوي الله ته فریادونه کوي الله ته مخلصین له الدین په داسې حال کې چې خالص کی الله لره आवाज ته بل چانم پنه پکې نه یم نه پکې توفیلی ان پکې برکت یې نه پکې مح او وجای اس نه یې پلانې په برکت باندې پلانې مخلصین له الدین خالص الله ته आवाज کوي نو بس اللہ بچ کی نو گورا اللہ پی دمرا لوے نعمتو کی نجات ولور کی دغر کی دونا اللہ نجات ور کی تکا جدیو تا خصوصی دعا اکڑا نو خصوصی دعا خو اللہ قبل ہی کنا چاہی کی شرک نہیں کنا کد ہر چاہ دخلے نہیں تو هو اللذی یقبل التوبت عن عبادہی بندیان چارسو کی و یو صحیح توبو باسی اللہ قبلی فلما نجاهم الی البر نکلا چی اللہ بچ کی او خلاصی کی وچتا اذا هم یشرکون بس داسا پا اذا مفا جاتی ہے بیا پیا چلو شی ناسا پا بیا شرکی دا اللہ سرام اذام یشرکون څنګه شرک کوي بس بیا دا نه وي چې الله خیر کو الله رحم کو الله اخلاص کړو نو وی دا د لات سخی سه ابن دې مکی والو بوي اداغه حبل شهید نه دې دا مونږ وی دې په لمن کیو کنا مونگوی دا دی پا نظر کیو کنا اشتے بولی غر کیگی بیادا گا خبری کئی نفا دا اللہ نم ناخلی پکی اغا خپل آلیہ یادی اغا لا تومنات یادی چی دا دی نظرو دا دی برکتو دا دی مددو چی مونگے بچ کلو دا غر کی دونا دا حال او دا هر زمانہ کې مشرکانو دا حال لري غصم چې کله په دې ځای کې سو طوفان راځي او سیر راځي hebat راځي الله خیر کی په بل طرف اور والی بل بل ول محور کی کیا معنی ته نه بچي حدیث وی عبد الله شاه غازی شته کنا ایواز دې خونه دې خپل بلشته خپل بلشته دا یو لیاري کنا چې دېشته کنا کې علامه بچ د دې باندې وا امان ناراضي دی باندې عذاب ناراضي دی باندې طوفان راتلی شي کنه ولې دا سمندر یې نه ویني دا وی پرات دی دی تک نه ها دا مکی والو کار ده کا اذا هم یشرکون نو دا دې عمل نفس الله نه بول عزت دو خبرې کوي لیکفرو بما تنام یو کار دا وکړه سوال لکنه چې دا ولي کوي دي کې عقل نشته دي دومره فکر نه کوي نو جواب دار چې لیکفرو بما تنام نا شکری کئی کنا برنی نا شکری نوانی نا شکری دیتوئی کنا خوا چا اللہ پہ احسانو کی اللہ پہ نعمتو کی او نعمت دا دے چا نجاتی اوارکا دغر کے دونا او دا نعمت شکریہ پکاری او دینا شکری اکلا علی اکفرو عاقبت داشت نا شکری کئی بیما آتے نام داغ نعمت چمو ولورک چیغا نجات تے من النجات تا سمرلوی نعمت دغر کے دو نا بچ شوی دالا کے دو نا بچ شوی اللہ بچ کری انتو داغا احسان نمانی الحمدللہ نوئے داغا شکریہ نا دا کے نا نا شکری کئی کنا زکا شرک کی خواه شرک لوئے ناشکری دا اللہ دا نعمت نو دویم سوالو چی اللہ تا خپتا دا چی دیکا لوچی تا لڑشی نو بیاو ما سر شرک کی نو سلے بچ کی مون خوئی پا دی نپوئی نو پا دی پوشا کنا قرآن تا وکی دا دی پوکی کنا خواه چلاو خو خبر دے او خودم راتلون کو احوالو ټولو نار سنا خبر دے چیز با دی اخلاص کما او دی با پخیر خیریت سرو چی تپور باسما ادی با بیا شرک کئی نو دا ولی اخلاصی نو جواب ولی تمتعو اللہ وی چی دنیا کی مزیو کی وی دنیا دی جنت ندے جنت کے خلق مزی نہ کئی نو خرکو میں سلا مزی خو پہ نہ خراب ہو ما دنیا دید پار جنت تے خوا ولی تمتعو دید پارا چی دنیا کی عیشو کی خوشحالیو کی او مزیو کی فصوفا یعلمون عن قریب دا چپویا وشی په خپل انجام باندې دنیا خدا عذاب زنه دي عذاب خو الله قیامت کې ور کوي دنیا خدا امتحان زهر چې الله کوي نو څوک بندیان پکې کامیاب شي لکه کریما رضی الله عنه او څوک پکې ناکامیاب شي تباشی او برباد شي دا مشرکین و حال ذکر کو او دے معنی اکڑا داغی اول آیاتو چا ام حسب اللذین یعملون السیئات ان یسبقونا آیا گمان کی اغاقسان چا لگیا دی پا دنیا کے شرکو نہ کئی کفر کئی سس کئی شری و زمان اخلاص سی ندل تکی داری او سیئات بیان کل کنو گو را دا سیئات تی اللہ وی اخلاصی دے نشی حضور اچھ سزا با فصوف اعلمون قیامت کی ورکوم دا یو حال بیان کو ورپسی بل حال بیانی او بل احسان ذکر کئیم اللہ خپل احسانات ذکر کوي غوړي ولې چې څوک نو وی کنا چیرې اسی وته وی چې زما خبره ومنه زما حکم ومنه او ما سره شریک مو پیدا کوي او کنه سه احسانات پکړی دي الله وی ډیر احسانات می پکړی دي او بیا خاص کر په دې مرکزی خلق باندې چې مکیواله دي ذی لما په خپل حرم کې ځای ورکړی دي دین الوی عزت په دنیا کې شتا چې الله ول خپل حرم کې ځای ورکړو دوی مدا دا چې چا پیرا عرب سمره کلی چی دی هغه کې لوټ مار شروع ده ته چا جان په عمل نه ده چا اعمال په امن نه ده بندیان په کې خرسيږي او میلو کې به بندیان خرسول دومره لوی په دمنی شروع او چا پیرا لوټ مار شروع اما کمو از دو اما دا پا امنا مانوا دی باندی چاہے استخل نشکولے اللہ رب العزت یو گو رو تا دی خلقو تا چما بی کم احسانات کری دی دا دی تقاضا خدا چکل اما تا دخپل طرف نا پیغمبر رو لے گا او کتاب میں نازل کن نو پکار داوی چې دی من له وی دی په عمل کړي وی دی عزت کړي وی دی قدر کړي وی د دې حال سره دا مناسب وکړه نو دې ټول نمخکې په ظلمونه شروع کړل مقابله شروع کړي پیغمبر یې د خپل کلی نویستو اولم یرو ایا دی سوچ نکئی ای دی نګوري په نظر د عبرت سره او په نظر د فکر او سوچ سره ان جعلنا حرما امنا چې مونږه ګرځولې ده د حرم د امن ځای ويتخطف الناس من حولهم او تختول شي خلقا اغوا کول شي خلقا چاپیرا د دینه تخطف ستوي چې دیو بنده د لاس نه یو شی واخلې او ته ګوري لیکن وس یې نکی پتا باندې دې ته تخطف وای د لاس نه یو شی واستل دیر په سرعت سره يتخطف الناس من حولهم او دا لفظ مستعملیږي په عربیت کې په مقام کې چې کله هغه چرګ دانی ټون اړي او چتې د زمکه نه دغه ته تخطف وی کنه اوچک لینا دا سناسا پاوستل چاڑو پوا پی نشی سور بقرہ کی ترشیو کنا یکا دل برقو یختوفو ابسوارهم نزدیوی دا بجلی دا اسمان چو تختی نظرنا دا خلقو دیتا ویلش یتخطفو اللہوی دا خلق چاپیر دا عربونا چکم دے کلی کنا اگه که دا کار شورو دے دیر لوی گرو جاری و نقصان شورو دے دی خپا امن دی نو دین عبرت ناخلی چې دا مون سر اللہ دیر احسان کردے مون لے امن را کردے پخپل حرم کې او مون بدا اگه حکم منو دا اگه پیغمبر بمنو دا اگه کتاب بمنو نا داغی کار سده افا بالباطل یؤمنون دا سه خلق ده چه پا باطل معبود باندی یقین کئیم یو معنا افا بالباطل یؤمنون پا باطل معبود باندی باور کئیم چه دا دلات او دمانات فضل لے دا دا شهید ہو بل کمونگ باندی نظر دے او قبضہ دا باطل معبودان دی کنا باطل معبودان باندې یقین کوي ایمان راوړي چې سکارو شنواغي ته نسبت کوي وبنعمت الله يكفرون او د الله په لوی نعمت باندې چې توحید دې انکار کوي الله له صفت نور کوي کنه د وحدانیت الله ته نور سنغواړي او دغه ته نغواړي چې ما یو غنې عقیده کې ما باندې یو والی عقیده او ساته توحید دې تویخه توحید تفعیل باب دی لیکن معنا دی د نور بابونو په شانته نه ده د نور بابونو په شانته معنا یې خونه ده لکه تکریم راغله ده نو خو دې ته وی چې ته د یو سړي عزت او کې او احترام یې او کې ملمستیا یې او کې او کټو بالغ ولا راوړي تا تا دا و تکریم وکړه نو توحید دا معنی نه ده چې الله لمونږه وحدانیت ورکو نه مونږه وسور مونږ سره سدي چې ولا ورکو مونږ سره سدي نو معنی سو مونږه نسبت د وحدانیت کو الله ته عقیده ساتو د الله په حق کې د وحدانیت دا زمونږه توحید ده دا معنی نور زمونږ په لاس کې څه اختیار نشته چې دا یواله جوړ کو او الله له ور نه نه مونږه نسبت د وحدانیت الله تکو دې ته توحید ویل شي وګورو مشرکان داسې خلق دي ښا دا کار زمانه کې چې حادثه وشي او خیر خیریت شي او بچی نو کتابونه لیکي چې سوی چې لولا الله والملاح هرکله الله فضل نه وي او دا ته کیشته دا چلون کې نه دي کده نه وینم بس غرخ شي وو هر زما هر شي چی ښه او نسبت وته کوي لولا الله کلانوی او دا څوکی دار نه وی چې ډیر ویخ سره دی یره ډیر ویخ سره دی ښا ډیوټي خار څوک کوي کنه ولیکن دې دې کنه دې ډیره ښه ډیوټي کوي نکنی نو لوټ شي وو تا کوان براغلیو مالونه بیران اغستیو کله الله فضل نه وی او دې نه وی ای تقسیم کوي کنه اگر فضل ویشی نسا اللہ لا و صدلا دا شرک دی شرک نور ستا ہوئی خودیتا ہوئی چی دا اللہ پا صفت کے بلہ برخاو کے چیر دا دیر شیر دے اللہ با یواز سکوئی دیل با ام برخور کو دیل با ام پاک رضا کو دا گیتا شرک اللہ پا قبل صفاتو کے یو کئی نکنا نور و سر شرکی چی لولا فلان دا ہوئی دا سی داخل خلق او پخوا د دې غلو د يرینا سوسو سيزونه ساتل چا بس پی ساتل چیر غل راځین دی با غب کوي کنه چا بچو کیدار ساتو او نور سن بیا به چی خیر شین دا به نسبت کو دا به نوې چې د الله فضل وکا واغه به وسره مرګره کاو دا تشرک وی کنا چې تقسیم دی او کو نعمت د الله دی دوه قسمه کو ساغلا او سبلا معنا دا اف بال باطل یومنون اته معنا په باطل باندې یقین کوي اعتماد کوي چې هغه دنیا دا دنیا خو یو باطل شی دی یو فنا شی دی چې مخکې ذکر شو اما ذی الحیات الدنیا إلا لهو ولعب پدې باندې دوکا شوې پدې باندې د الله وحدانیت پاتې شو د پیغمبر تابعداري پاتې شو دا خلک نن په څه باندې پاتې ده دادی یا شرکو نولی کئی در دید پار چه دنیاوی اسی نچلی کنخا چه دغا کارونو سرکه دغا لینو سرچلینو بیا وکار خیخا پیران موریدان او تاویزونا او دمونا او درودونا یو شه دموا بل شه دموا اوبت نراولا خورت نراولا صبح تراولی خامخاقا خالی لاسو نمزه سوابو نگٹه وی کنا دا شرک خلق دا دید بغیر دا دین وی نکی گور دا خوی دا دنیا نظام طول پدی بانده روان ده کدا غوثان نوی دا قطبان نوی دا خدا چا دا محابادا دا دیتا شرک افا بالباطل یؤمنون یکم بختا قرطبی ذکر گئی دی دے گئی افا بی ابلیس یؤمنون خلاصہ ام دا دخوا چی دا سکیل چی جوڑ کرے دے کنا دا شیطان جوڑ کرے چا تا یو شانتے چا تا بل شانتے چا تا پیری موری دے خیستا کرے دا چی وردی سرا تعلق ساتا دی گڑیر لوے کمال دے او کنه دا خود دی ډیر زور دی ته دی دا زور نه خبر خلق پدای غزا بخت کړي ښا او چې څوک پیران نه مانی راوی تړیر بد ګوري ګوروي اسنګ مسلمان ابلیس دا کارونه کړی دی په خپل خپل ځای باندې اریو خوشاله کړي چې په دې باندې وخت تیری په دې باندې ژوند تیریږي او قرآنو یفا بالباطل باطل با دی جون تیری کی باطل با نستا اعتماد دیں و بنعمت اللہ یکفرون او دا اللہ پا لوی نعمت باندی چی پیدا کرے اغین و خالق دے اغا دے رازق اغا دے رزق اغا در قیم صحت دل اغا در کرے دے مال دل اغا در کرے دے بچی دل اغا در کرے دی باغی باندی دی بروسا نشتا دا اللہ پا نعمت باندی پا قدرت باندی خوی نیچی دا زمک آسمانونا دا اغا پا حکم اولار دی او بیام دوم را کمزور حوصله دستا غیر اللہ باندی یقین که ای دا شیطان دے کنا پا هر زی که گورا تبا نپوئی گی چی دا خبر خود منز که اغا با دن خالی نی خواب او ازنه خالی نه فرعون ته خدا ویلو چې دا واړه قتل ود بنی اسرائیلو چې موسی پکې پیدا نشي اوسې په څنګه قتلې اوس وته دا وی چې اولاد ډیر مرولای کړه دا شیطان دی په صورت د انسان کې کتا تا ارسو کوئی خدا شیطان دے دیرو وڑو تا جت نشت کنا تا خبر دا زین راغلی دی اگی خوب سو جبان دا مسلمان کامی کنا خطر دا وطا دا اگی کاموالی دا پارا دیری طریقی رائج کلی دی سی په یو بل باندې وژنې یو په جنگونو په جګړو باندې او سپناکار مرزونو په زهريلا سيزونو باندې چې خړی پکې نو دائم یو دغه جوړ کړی چې وروای چې ګورې واړه لګو ډیر نه دام داوی شیطان بوم د امریکای مرګري نو دیم خلکو ته وی چې دو بچي او صحت اچي ته یو خبره به دنه خالی نه وي ورخه او دې ځان ته مسلمانانو یو دا په خبر باندې یقین کوي چې او تاسو وی دا الله په لوی نعمت باندې ناشکری کوي یو دا چې نجات ورکو او غي شرکو کو اذویم دا چې صحت ورکړې دې ژوند ورکړې دې مال دولت ورکړې دې الله نعمت ته هدي بګي دا الله شکریا ادا نکړه زکات او عشر نه پیجنی تبو سنه بکئی چې بزرو کې سوره زکات کیږي وای شکرانه دی وړي دا کنه هغه په وی کنه او دا شرو زکات نه خبر دومره د الله د نعمت ناشکری کوي او نه خبر چې الله ویلی چې لئن شکرتم لازیدنکم که شکریام ادا کړه فیضان د خپل ځان دا زبد لزیات کما مال نعمت او عرص ولئن کفرتم ان عذابی لشدید کنا شکری کوي نو عذاب زما خو ډیر شي دا غي نه خو نشه اخلاص وي ښا واخر دعوا